Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. W piekle byłem jedną nogą, bo jechałem sobie kurwa typie przez nie hulajnogą. Znam dziwkę, co diabłu doprawiła rogi. Wiem, że nic nie znaczy jej słowo i jaki celebryta do niej przychodzi. A może to nie dziwka? Może się posłużyłem złym słowem? To iluzjonistka, bo zdejmuje majtki przez głowę. Znowu zgięta w pół, jakby dostała na wątrobę. Chodź! W piekle mnie nie ma już, to nie stałem się aniołem. Chodź! Dawnego białasa już nie ma, dzisiaj mogę zatańczyć na jego grobie. I proszę, nie pierdol mi o starych czasach jak możesz, bo nie jesteś archeologiem. To ja tu tworzę historię. Raz spojrzałem diabłu w oczy i już nie podchodzi do mnie. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Schodzę w to w ciemno, dlatego daję ogień, żebyś kurwa mnie widział. Życie się toczy, a ty ciągle szukasz Syzyfa. Biorę sprawy w swoje ręce, ty tylko czekasz z widelcem. Nie poproszę, tylko wezmę. Wrogowie mi grożą piekłem. Niektórzy fani mi biorą łeb. Sam chciałem ten owoc zjeść, więc teraz go będę jadł razy 666. Życie to bala, ja się balu nie boję. Upiekła bram, diabeł poprosi o wodę. Ej! Dość mam już tego politycznego pierdolenia. To was kurwy trzeba zamknąć wszystkich do więzienia. Rodzina ma piekło, od widzenia, do widzenia. Nie chcemy was tutaj, do widzenia, do widzenia. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Diabła zakręciłem i rządzę. To nowy początek ludzkości. I pomimo tego, że błądzę, nawet Bóg nie może mnie sądzić. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle. Jak przez piekło przechodziłem, to mi było trochę ciepło, no i tyle.